राम। यह प्रवचन परमचंद्र स्वामी जी श्री राम सुंदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2051 तदनुसार 22 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम ऐसा होता है, वैसी उसे चेष्टा होती है, क्रिया होती है। मैं गृहस्थ हूँ, साधन करता हूँ, उसके साधन के साथ उसकी एकता नहीं होगी, गृहस्थ के साथ एकता होगी। तो गृहस्थ का काम तल्लीन और करेगा, साधन का काम तो एक बारी निकालना है, एक ड्यूटी बजाना है, कह दिया निकाल दिया। मैं साधक हूँ तो साधन का काम तत्परता से करेगा और गृहस्थ का काम है वो बारी निकाल देगा और ठीक तरह करना वो भी, क्योंकि वो भी साधन ही है। परंतु साधक हूँ इसमें उसकी विशेषता होगी, तो जो कार्य करे उसकी अहंता को बना दिया जाए तो बड़ा शुभता से होता है साधन, उससे विरुद्ध काम नहीं होगा। फिर मैं साधक हूं तो साधन विरुद्ध कामों से नहीं होगा। जैसे आदमी रुपया कमाने के लिए जाता है तो रुपयों का लोभ रहता है, तो रुपये नष्ट हो ऐसा काम उससे नहीं होता। जानकर ऐसी वो क्रिया नहीं कर सकता जैसे रुपयों का नाश होता हो, पैदा होता ऐसे ही करेगा। भूल हो सकती है, गलती हो सकती है, पर जान करके उसका नाश नहीं करेगा। ऐसे जो साधक होगा वो जान करके साधन विरुद्ध काम नहीं करेगा। कब? जब वो अपने को मान ले मैं साधक हूँ, वेद में तो साधन करने वाला हूँ, झूठ कपट करके पैसा कमाना ये साधन विरुद्ध काम है, ऐसे आत्मा का कल्याण नहीं होता, तो वैसा काम नहीं करेगा। शुद्ध है स्वाभाविक, तो इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है अपने को साधक मान ले। ये साधु होते हैं उसका तात्पर्य क्या होता है? काम हम ग्रस्त नहीं है, अब साधन करें साधु है। ऐसे साधु होते होते ये बदलते और कुछ नहीं, साधु हो गए साधु होकर वैसे ही पैसा इकट्ठा करना आदि में लग जाए तो वो साधन नहीं कर सकता। वो तो केवल ऊपर का बदलता है, भीतर से मैं साधक हूँ। तो रुपया इकट्ठा करना है, एक मकान बनाना है, एक व्यापार करना है, एक नौकरी करना है, ये मेरा काम नहीं है, साधु हूँ। पारमार्थिक साधना ही करना हमारा काम, तो उसका साधन ठीक होगा। गृहस्थ में रहते हुए भी अब हम तो वही वृंदावन आ गए, अब वृंदावन रहते हैं, केवल भजन करना है, हमारा काम झूठ को बता दी ये नहीं है। वो तो हो गया, पहले हो गया हो गया, अब तो केवल साधन ही करना है, तो उसका जीवन महान पवित्र बन जाएगा। आप साहब मैं पर तो बदलते नहीं और ऐसे बदलते हैं तो उसे सारा जीवन बदलता नहीं, पर जीवन बदल जाता सबका। साहब अपने साधन करना है भाई, वृंदावन आ गए अब ये पंचायती भाई नहीं, धन कमाना, धन करना, मकान बनाना, ये काम करना, व्यवस्था करना हमारा काम नहीं। हमें तो एक साधन परायण होना है, तो ग्रस्त होते हुए भी साधु है, साधु होते भी साधु है। साधु वेश भी ले ले और मकान दाई बड़े मकान है हमारे मकान को चलाना है तो वो साधुता नहीं कर सकता। कोई जैसे बिन बिराग सन्यासी धन नहीं टूटा तो राजा लोग सबके सब हताश हो गए कैसे हो गए कि जैसे बिना बैराग का सन्यासी होता है। सब निर्भय जो उपास हसी लायक बन गए राजा हुए धनुष नहीं टूटा ब्याह नहीं कर सकते आशास्पद हो गए ऐसे साधु हो जाए और बैराग नहीं तो लोग हंसे गए। तो साधु को चाहिए साधु बन जाए तो वो साधु वेश बने चाहे न बने पर पितृ सेवा हो जाए कि मेरे तो केवल साधन करना है और कोई मतलब नहीं तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार। अपने वृत्तियां अच्छी करनी है अपने आचरण अच्छा करना है अपने भजन ध्यान करना है साधन करना है हमारा काम अभी यही है तो उसके साधन बहुत अच्छा बनेगा स्वाभाविक है। जैसे विद्यार्थी होते हुए विद्यार्थी हो तो विद्याध्ययन ठीक होगा जो काम नहीं है मेरा ऐसे साधन करना हमारा काम है और हमें काम कुछ नहीं है। हम सुख पावे दुख पावे लोग आदर करे निरादर करे प्रशंसा करे निंदा करे कोई परवाह हमें से मतलब नहीं है ना आदर से मतलब है ना आदर से मतलब है ना निंदा से मतलब है ना प्रशंसा से मतलब है हमें अपना साधन करना है उसे साधन ठीक बनेगा। तो ये खास बात है मूला भाव को तो शाखा मूल भी नहीं हो तो शाखा कैसे होगी। तो ये मूल है साधना का सावधानी से हरदम सावधान रहना सावचेत रहना सावधानी ही साधना है। घंटा दो घंटा चार घंटा छह घंटा कर दिया वो साधन नहीं आदि पर साधन रहता है हर समय साधन करता है। जैसे लोभी हरदम लोभी रहता है भूल में भी पैसा नष्ट नहीं करता भूल में भी साधन विरुद्ध काम नहीं करता हर समय ये हो जाए भाई वृंदावन वास करते हैं हम व्यापारी थोड़े ही अब हम ग्रस्त नहीं है अब हम व्यापारी नहीं है अब तो सब भगवान के धाम में आ गए अब भजन करना है हमें तो उम्र इसी में बिताना है। निश्चिंत हो जाता है निर्भय हो जाता है निशोक हो जाता है निशंक हो जाता है शंका शोक भय चिंता ये चले जाते हैं। हमें तो यह है कि काम है बस भगवान में मन लगाना है कभी जप करो कीर्तन करो सत्संग करो स्वाध्याय करो सुनो सुनाओ इसमें ही अपने तो मन लगाना है। स्वाभाविक वृत्तियां शांत हो जाती है स्वतः ही चंचलता बढ़ जाती है एक निश्चय हो जाता है कहीं देखने जाना है सुनने जाना है काम करने कुछ है ही नहीं तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम आयतर एक परंतर अभ्यास कर तो नहीं उस उसी का चिंतन करना है, उसी का कथन करना है, उसी का श्रवण करना है, उसका ही कीर्तन करना है, उसी की बात में ही रहना है। ऐसी एक परायणता ये साधक का काम है। धन संपत्ति दूर रही, शरीर की भी परवाह नहीं, ठीक है, बेटी है, हमें क्या मतलब है। अपने जो भजन बढ़ना चाहिए, पीछे का ठीक होता रहेगा। शरीर का विशेष ख्याल रखेगा तो साधन ठीक नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा। चित्रकूट में राम जी रहते थे तो लक्ष्मण जी महाराज सेवा करते थे। उसने दृष्टांत दिया है कि सेये लखन सिय रघुवीर ही जिमे अविवेकी पुरुष शरीर है। अविवेकी आसक्त पुरुष शरीर की सेवा करे, इस तरह सीताराम जी की सेवा करते। विवेकी नहीं, अविवेकी। विवेकी के शरीर की परवाह नहीं होती, शरीर की परवाह होती तो साधक नहीं होता। राम भजन में देह गड़े तो गाड़िए, साधो से अति प्रीत पड़े तो पाड़िए। भजन करते देह गड़ जाए तो और क्या करना देगा, और शरीर क्या काम आवेगा। भजन स्वर्ण होना चाहिए निरंतर, सलोभी का धन होना चाहिए कुछ ऐसी हो, पाप और न्याय और अन्याय और झूठ हो कपटो कुछ ऐसी होता है। बड़ी शांति रहती, बड़ा आनंद रहता है, सब आफत मिट गई, सब कहीं जाना है ना, कहीं लाना है, कहीं आना है, देना है ना लेना है, हमें मतलब नहीं है। एक परमात्मा से मतलब, बड़ा बढ़िया साधन होता है उसका। शांत जीते एकदम, सब सब शांत, परिपूर्ण परमात्मा ही, समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। तेज तस्को ये साम साम्य स्थित माना, मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया एक परमात्मा, वो संसार को जीत गए। और ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, उस पर संसार जीत गया, वो हार गया, संसार ने उसको उपद्रवित कर दिया। आशया ये कृता दासास्ते दासा सर्वदेहिना, आशा के जो दास है यो मैं जायूं हो जायूं हो जायूं, मात्र शरीर दास के गुलाम है, शरीरधारी मात्र है। और दास आशा दासी कृता ये ना, जिसने आशा को दासी बना दिया, तस्य दासाय ते जगत, उसका दास जगत दास हो जाता है। हमें किसी से ही लेना है देना कुछ मतलब नहीं है, सेवा कर देना है भगत पर, आज जादू सेवा कर देना है, अपने तन से मन से वचन से अरे को सुख पहुंचाना है, क्योंकि ये साधन है। साधन के दो रहते, एक परमात्मा एक संसार। संसार की सेवा, परमात्मा को याद। जैसे सर्वे सुखालेश महामनुष्य पर है और युद्ध से वो भगत पर सेवा है। सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, प्रत्यक्ष आनंद है प्रत्यक्ष। आप कोई करके देख ले, एक विचार हो गया व्यवसाय आत्मका बुद्धि एक या कुरुनंदन, एक निश्चय बुद्धि हो गई, बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है। विचार करते ही हमें कुछ नहीं करना है, किसी से कुछ नहीं लेना है, किसी की कोई कर्ज नहीं है, किंचित भी आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। प्रत्यक्ष में शांति, प्रत्यक्ष में वो उद्धार कहते हैं, उद्धार प्रत्यक्ष उद्धार। संसार से ऊंचा उठ गया, वो फंसा हुआ नहीं है, निर्लेप है, स्वतंत्र है, कोई आफत नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पार भीतर ऊपर नीचे सब अंतर बहिष्ट तत्सर्व व्याप्य नारायण स्थित परमात्मा।